Bismillahir Rahmanir Rahim. Juzi tulimaliza mlango wa kwanza katika kitabu at-tauhid li Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Leo tuanza mlango wa pili ambao ni bab fadhlu at-tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Mlango huu unazungumzia ubora na fadhila ya tauhid. Akaanza na kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladhina amanu, wale waliomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, وأخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كيشا هاوكو يشانغانيا إيمانياو وظلما بمعنى الظلم هنا بمعنى الشرك أولئك لهم الأمن هاون الله سبحانه وتعالى توابا أماني أماني كتكمان عذاب يا الله سبحانه وتعالى وهم مهتدون na wao ndio walioongoka. Hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja baada ya munadhara baina Nabii Allah Ibrahim alayhi salam wa qaumi. Munadhara na mjadala baina ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salam na qaumu yake. وهم الصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب. قوم إبراهيم ولكوا كيبودوا نيوت. الله سبحانه وتعالى هو مناظر نهم جدال وإبراهيم عليه السلام نقوم ياكي أموتاجا كتك سهموني كتك قرآن نميونغوني مسهيم ومبايو أميتاجا أما أموتاجا هم جدالا ni katika suratul an'am. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Nakumbukeni wakati Nabiyullah Ibrahim alayhi salam alivyomwambia baba yake Azar, atattakhidhu asnaman alaha, je unawafanya hawa masanamu kuwa ndio waungu? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, hakika mimi na kuona wewe na kaumu yako muko katika upotevu ulio wazi. Nabiyullah Ibrahim alayhi salam katika hii aya akaanza na mtu wake wa karibu zaidi ambaye ni nani? Ni babake. Na hivi ndio da'wa yatakana iwe, mtu yuanza na watu wake wa karibu, babake, mamake, watoto wake, ndugu zake, watu wa nyumbani, majirani zake, kisha da'wa tantashiru shay'an fa shay'an, kisha da'wa inaenea pole pole. Na hivi ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomwamrisha Nabiyullah Muhammad alayhi salatu wassalam fi qawlihi wa andhir ashiratak al-aqrabin. Kwa hivyo da'wa huwa inaanza na watu wa karibu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine asema, wa laqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimi, na hakika tumempatia Ibrahim alayhi salatu wassalam rushdahu, uongofu, min qabl, kitambo sana. Wa kunna bihi alimin, na tulikuwa tunamjua Nabiyullah Ibrahim alayhi salam vizuri sana. Idh qala li abihi wa qaumihi, huna mahallu shahid, idh qala لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Kwa hivyo Nabiyullah Ibrahim alayhi salam akaanza da'wa na mtu wake wa karibu zaidi ambaye ni nani? Ni babake. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Hakika mimi na kuona wewe na kaumu yako muko katika upotevu ulio wazi kabisa. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نهيفي تكمونيشا نبي الله إبراهيم أفلم ومنقون أرضين تكمونيشا قدر الله سبحانه وتعالى كتك فيهم بذيك إلي آوي لميونغوني موات أبوي yaqin katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, asiwe ni mtu ambaye ana shak na ana raib na ana shubha katika kile anachokiabudu ambao ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimtayarisha Nabiyullah Ibrahim alayhi salam katika kuibeba hii risala na kuibeba hii da'wa. فلما جن عليه الليل راى كوكبا. نبي الله ابراهيم عليه السلام الپومونجليا usiku وغشي عليه ظلام الليل وكمفنيكا كيله كيزا تشا usiku راى كوكبا اكاونا نيوتا. قبل هapo نبي الله ابراهيم hajaona nyota? La, alikuwa kiziona nyota, lakini hapa yuataka kuwasomishia hujja qaumu yake, yuataka kuwajadili kaumu yake na kuwatanabahisha kwamba haya mnayoyaabudu hawastahili kufanya nini? Kuabudiwa. Falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaba qala hadha rabbi, akasema Nabiyullah Ibrahim huyu ni mola wangu. Yani bizamikum anna hadha rabbi, yani kwa madai yenu kwamba huyu ndio mola wangu, sio kwamba Nabiyullah Ibrahim yasema huyu ni mola wangu. Yani kama kuwatanabahisha kaumu yake kwamba hii nyota haistahili kufanya nini? Kuabudiwa. Falamma afala, ilipopotea ile nyota, qala la uhibbu al-afili, sipendi waungu ambao wanajitokeza na kujificha na kupotea. Falamma ra'a al-qamar bazighan qala hadha rabbi, Nabiyullah Ibrahim alayhi salam akawa yatadarraj shay'an fa shay'an, akaanza na nyota ambao ni ndogo mbele ya macho ya watu, inaofuata katika ukubwa nini? Ni mwezi. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi, yani huyu ndio mola wangu kwa madai yenu. Falamma afala, ulipopotea ule mwezi, qala la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi ad-dallin, asiponiongoza mola wangu basi nitakuwa katika kaum ambayo waliopotea. Yote haya Nabiyullah Ibrahim yajaribu kuwasimamishia hujja kaumu yake, kwa sababu Nabiyullah Ibrahim alayhi salam alikuwa akimjua mola wake kabla ya huu munaba. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika suratul anbiya, ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل, حقيقة tumempatia إبراهيم عليه السلام uongofu من قبل زمان sana. Kwa hivyo Nabii Allah Ibrahim alikuwa yumjua mola wake kabla ya huu munaba. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر, alianza na nyota mbele ya macho ya watu ndio ndogo, kisha kafuatilizia na mwezi ambao inafuata nyota katika ukubwa, kisha kubwa kabisa ambao ni nini? Ni jua. Bimaana ikiwa atasimamisha hujja kwamba hili jua na ukubwa wake halistahili kuabudiwa, basi zile nyota zote zilizobakia zinakuwa ni mimbabi au la alla tu'bad. Falamma afalat, lilipopotea lile jua, qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun, al'an sarraha bit tawhid, akaikawazi tawhid. lilipopotea lile jua, qala ya qaum, akamwambia qaumu yake, inni bari'un mimma tushrikun, mimi niko mbali na yale mnaomshirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Yani sahi ishasimama hujja kiakili, kisheria, kimaumbile ya binadamu kwamba hizi nyota zistahili kufanya nini? Kuabudiwa. Fasarraha bitawhid, Nabiullah Ibrahim akaika wazi tauhid, inni bari'un mimma tushrikun, mimi niko mbali na hivi mnavyoviabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana min al-mushrikin, hakika mimi nimeelekeza mola wangu, nimeelekeza uso wangu, lilladhi kwa yule ambaye, fatara as-samawati wal arda hanifa, yule aliyeumba mbingu na ardhi, min ghairi mithalin sabiq, nimeelekeza uso wangu kwa yule aliyeumba mbingu na ardhi, hanifan, katika hali ya kumwelekea yeye peke yake bila kubabaishwa na viungu vingine vyovyote. Wama ana min almushrikin, wala mimi si katika wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake. Na hii ni kujitakasa mara ya pili, baada ya kujitakasa na vile viungu akajitakasa na wenye kuabudu yale miungu. Kwa hivyo akajitakasa na wale authan, na akajitakasa na pia abadatu al-authan. Wahajjahu qawmu, na hii ndiyo sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maduati na katika da'wa. Lazima utapata mtu ambaye atasimama kwenye uso wako na atasimama dhidi yako. Wahajjahu qawmu, qaumu yake ikasimama kwa ajili ya kumpinga na kumtulia hoja na kumwambia aache na yale aliyokuja nayo, awe kama watu wengine. Bali katika da'wa mara nyingine hata wale watu wako wa karibu wanaweza kupiga vita. Na mfano mkubwa ni Nabiullah Ibrahim alayhi salam, mtu wake wa karibu zaidi ambaye ni nani? Babake Azam, alimpiga vita Nabiullah Ibrahim alayhi salam, la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya, usipoacha ayo uliokuja nayo na haya unayoyasema basi nitakupiga mawe na kaa mbali na mimi kwa sasa. Kwa hivyo katika watu waliompiga vita Nabiullah Ibrahim, miongoni mwao nani? Ni babake. Qala atuhajjunni fillahi waqad hadan, Nabiullah Ibrahim akawaambia qaumu yake, je, mwanijadili mimi juu ya mola wangu ama juu ya tauhidi yangu juu kwa mola wangu? Waqad hadan, yani mwataka niache kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa yeye ndio aliyoniongoza katika haya. Wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a, bimaana qaumu yake walijaribu pia kumtisha na yale miungu. Nabiullah Ibrahim akasimama na shajaa akiwaambia, wala akhafu ma tushrikuna bihi, wala siogopi yale mnamshirikisha ama yale ambayo mnayabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala siogopi kwamba haya yatanidhuru mimi. Illa an yasha rabbi shay, illa Allah subhanahu wa ta'ala akitaka nidhurike, basi ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala amepitisha jambo kama hili, lakini mimi siogopi wala siwaogopi. Wasi'a rabbi kulla shay'in ilma afala tatadhakkarun, je hamuzingatii? Wa kaifa akhafu ma ashraktum, na vipi mimi nitaogopa yale mnomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo miungu yenu? ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ولا إيهم وقوب كوانبا ممشركش الله سبحانه وتعالى وكوابول ذيونه أمباه الله سبحانه وتعالى هاكو ترمشيا حجة دنياك همون حجة كتك كوابوده هيم يقوين من ويابود كش نبي الله إبراهيم عليه السلام أكسيما فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلم فأي الفريقين كتك هزي جروب بين بمعنى الموحدون والمشركون نوكتيو النبي الله إبراهيم عليه السلام بالكوكتك توحيد بكياك أكسمام ذيديا أم مزيم دومان من يزمه سبحانه وتعالى كمويت نبي الله إبراهيم أمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون كتك ميمي نجيني ناني أمباي أنا حق زيد يا أمن كوامينيكا نعذاب يا الله سبحانه وتعالى إن كنتم تعلمون إكي وكويل نيني مجوة كيش من يزم سبحانه وتعالى وقيتاجة هي آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هندي كلمة الفصل الله سبحانه وتعالى أكيك الحكم الإلهي حكم ياك الله سبحانه وتعالى أكبينيش كما ناني أبي يستحق الأمن كوامينيك نعذاب الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ويزم سبحانه وتعالى كتكه آية أسيما الذين آمن والي ولي ومين وكم بكش الله سبحانه وتعالى كتك عبادة بكياك نهين عام وقوم إبراهيم نقوم زنجين بوزتكوج إلى قيام الساعة الذين آمن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا هواك شنغانيا إلى إيمان ياو إلى إخلاص ياو إلى توحيد ياو هاكو شنغانيا نظلم والظلم في هذه الآية الشرك ظلم كتك هي آية نيكم شركش الله سبحانه وتعالى بمعنى والي والمؤمنين الله سبحانه وتعالى كيشا وكم فكشا يي بكي يكي كتك عبادة نواسي شنغانيا زلع عبادة زاو نشرك ونزمه سبحانه وتعالى سيما أولئك لهم الأمن هاولو الله سبحانه وتعالى أتواب أمانك تكمانا عذب ياك الظلم ثلاثة أنواع ظلم زيكو أين تاك يكوانزا الظلم الشرك يكم شركش الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم نهيل ظلم كبوة سانة أنفني الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم نظلم كما هي ونزمه سبحانه وتعالى هاي سامي لو أنتم أكفناي بلا كتبية قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول الله سبحانه وتعالى هم سميه يوتي أمباي أتكوفا كتك الشرك هنا أين يكوانزا يظلم أين يبيني نظلم العبد نفسه بالمعاصي نمجا كجي ظلوم نفسياك كفانيا معاصي قال الله سبحانه وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ظلم يبين نظلم العبد نفسه بالمعاصي أنتو كجي ظلوم نفسياك ومعصي أين هي ظلمة mtu kama huyu yuko tahta mashiatillah, yuko chini ya mashia na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akitaka atamsamehe amtie peponi, na akitaka atamadhibu kwa uadilifu wake. Hii ni dhulma aina ya pili. Dhulma aina ya tatu ni dhulmu al-abd linnas, mtu kuwadhulumu watu wengine, ima kwa kuwapora mali zao, kwa kuwavunjia heshima zao, kwa kuwapiga, kwa kuwasengenya, kwa kuwasingizia urongo na mambo mengine ambayo yana uadui kwa mwenzako. Dhulma kama hii haitopita mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima Allah subhanahu wa ta'ala atachukua kisas kwa yule alimdhulumu mwenzake. Hata kwa wanyama, hata kwa wanyama, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, paka yule mbuzi mwenye pembe alimpiga mwenzake ambaye hana pembe, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atachukua kisas. Bimaana yule ambaye hana pembe atampiga yule mwenye pembe kama alivyomfanya duniani. Kwa hivyo watu wote na viumbe vyote vitafufuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka wanyama. Wa idhal wuhushu hushirat, na wakati ule wale wanyama watakapolipizana kile kisasi, wale makafiri watasema ya laitani kuntu turaba. Kwa sababu baada ya hapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawaamrisha kwa kuambia kuni turaba, kuweni mchanga. Kwa hivyo wanyama wote watakuwa ni mchanga. Wakati ule makafiri watatamani leo pia wao wangekuwa ni mchanga. Ya laitani kuntu turaba. Kwa hivyo hizi ni aina tatu za dhulma ambazo wamezitaja maulama. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn, hao ndo Allah subhanahu wa ta'ala atawapa amani kutokamana adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii aya ilipoteremka, masahaba walipata uzito sana katika nafsi zao, wakaenda kwa Mtume alayhi salatu wassalam wakamuuliza, nani katika sisi ambaye hajajidhulumu nafsi yake? Ayuna lam yadhlim nafsahu, nani ambaye hajajidhulumu nafsi yake? Mtume alayhi salatu wassalam akawatuliza akawaambia, innahu laysa billadhi ta'nun, sile ambayo mnaodhania nyinyi na mnaokusudia nyinyi. Innahu shirk, dhulma ilokusudiwa katika hii aya ni shirk. Alam tasma'u ila qawli al-'abdi as-salih, je hamujasikia qawli ya yule mja ambaye ni mwema aliposema, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wassalam akaitafsiri dhulma katika hii aya bimaana ash-shirk. Ulaika lahumul amn, Allah subhanahu wa ta'ala asema hao ambao watakaojitakasa na ushirikina wakampokesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika ibada, hao ndo Allah subhanahu wa ta'ala atawapa amani kutokamana adhabu yake. Na je, hii yamaanisha kwamba hawatoadhibiwa kabisa, ama ikiwa watastahili kuadhibiwa basi wataadhibiwa kisha watiwe peponi? Zote mbili yahtamil, maana zote mbili zaweza kumaanisha katika hii aya. Bimaana yule ambaye atakayempokesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wala hakumshirikisha na kitu chochote na akajiepusha na maasi, huyu basi yastahiqu al-amn at-tam, atapata amani ya kikamilifu. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala hatomadhibu. Lakini yule ambaye atampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na hakumshirikisha na kitu chochote lakini akafanya maasi, huyu Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumadhibu, lakini mwisho wa kuisha atakwenda wapi? Peponi. Kwa hivyo kwa tafsiri zote mbili hii aya yaonyesha fadhila ya tauhid. Kwa hivyo hata mtu akifanya maasi ya aina gani, lakini duna shirk, bila kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote, hata kiadhibiwa mtu kama huyu, mwisho wa kesho ataingia wapi? Ataingia peponi. Nafikiri imeeleweka. Wa hum muhtadun, na hao ndio walioongoka katika ibada yao, wakawa wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, hawamshirikishi na kitu chochote, hawaleti mambo ya uzushi katika dini, na kinyume chake wale ambao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na hawampwekeshi Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake, hao hawatokuwa na amani siku ya kiyama kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hawatakuwa ni wenye kuongoka.